Panait Istradi, Sünger Avcısı. Seslendiren Akın Altan. 1907'ye doğru Atina dolaylarında, şimdi adını hatırlayamadığım Akropole yakın bir sokak vardı. Bu sokak o zamanki adını hala taşımakta olabileceği gibi değiştirmiş de olabilir, hatta adıyla beraber hiçbir iz bırakmadan kendi de ortadan kalkmış bulunabilir. Çünkü sokaklar ve adları insanlardan pek daha ömürlü değildirler. Hem doğrusu bunun bir ehemmiyeti de yoktur. Hatırladığım ve alakaya değer olan şey şudur ki bu sokakta o zamanlar kendi halinde bir aşçı dükkanı vardı. Küçük taraçasının üstünde Akropol'ün tepesine oturtulmuş olan o şaşılacak mermer tapınak görülürdü. Ve harika bir eserin yakınlarındaki bayağı şeylerde daima rastlandığı gibi bu meyhane Parthenon lokantası adını taşıyordu. Taraçadaki bir masalda güzel bir Yunan yemeğini yerken genç yolcu Adrien oldukça haklı olarak kendi kendine şu suali soruyordu. Aşağılık bir aşçı dükkanı eşsiz bir anıtın ardından kendisine nasıl bir şeref payı çıkarabilir? Halbuki mesela nefis biftek lokantası gibi bir levha taşısaydı, yolcu burada iyi bir şeyler bulacağını anlardı. Ve geveze huylu olduğundan Adrien gözlerini masa komşularından birine dikti. O da güzel bir yemekle geçmiş zamanların bir harikası arasında ne gibi bir münasebet bulunabileceğini anlamamışa benziyordu. Fakat bu komşunun pek bezgin bir hali vardı ve laf atmaya hiç de hevesli görünmüyordu. Bu vaka, Ağustos ayının sonlarına doğru geçiyordu. Karanlık basmaya başlamıştı ama Atina'nın içinde yattığı çukur hala bir fırın gibi boğucuydu. Adrien'in masa komşusu, soğuk birayla bir paket cigara istedi. Garson, cigara bulunmadığı cevabını verdi. Adrien, kutusunu yabancı adama uzatarak, ''Benimkilerden buyurun.'' dedi. Bir iki, sıkılgan, biraz şaşkın bir tavırla kabul etti. Teşekkürde bulundu ve ister istemez Adrien'le konuşmak zorunda kaldı. Daha ilk kelimelerde ikisi de anladılar ki konuştukları Rumca halis Atina ağzı olmaktan uzaktır. Adrien şarkılara has ataklıkla ''Galiba Romanyalısınız.'' dedi. Karşısındaki gülümsedi. Yüzünün çizgileri değişti ve çok daha dostça bir eda aldı. ''Evet, Romanyalıyım.'' ''Neresinden?'' Solina'dan ama uzun zaman Bükreş'te kaldım. Şu geniş dünyada çekingen yolcuların merakı çokluk bu kısa konuşmanın hududunu aşmaz. Hatta çok kimseler bu kadarcık bir merak da duymazlar. Sayıları hiç de kabarık olmayan bir kısım insanlar da merakı biraz daha ileri götürürler. İlave ederler. Peki buraya ne yapmaya geldiniz? Tanımak, öğrenmek ve sevmek arzusuna kapılarak geldim. Ne acayip şey değil mi? Adrien'le yeni ahbabı bir çeyrek kadar yarenlikten sonra Parthenon lokantasından çıktılar. Birincisi en münasebet almayan sualleri sormuş, ikincisi uysal cevaplarla yetinmişti. Bütün bu cevaplar arasında Adrien'in zihninde yer eden yalnız bir tanesi olmuştu. Dünyayı görmeye çıktım. Gecenin boğucu sıcağında ikisi de ses çıkarmadan yürüyorlardı. Adrien zihnen arkadaşını tetkik ediyor ve bu cümleyi kafasında evirip çeviriyordu. Dünyayı görmeye çıkmış. Halbuki benim gibi kopuğun biri olacak. Vay canına. Kopuklar böyle dünyayı görmeye çıkarlarmış, ha? Dünyayı görmekle meşgulken hiçbir şey görmeyenleri hatırladı. Bir kısmı yanlarında bir tercüman, ellerinde bir rehberle bu heykeli süzer, bir piramide tırmanır veya çürümüş bir tabut karşısında nazikane esnerlerdi. Bunlar ahmak tercümanın ve allame rehberin kendisine okuduğu mavalları görüyorlardı. Pek iyi tanıdığı bir kısmı ise askerlikten kaçmış, evlenmişler ve sefaletle pençeleşiyorlardı. Bunlar istemeden dünyayı görüyorlardı. Geriye bir başka zümre kalıyordu. Dünyayı görmeye çıkıp da birer serseri olanlar. Adrien, arkadaşını bu üç zümreden hiçbirine yakıştıramadı. Bunun üzerine onu kolundan tutarak Zapion bahçesinde bir sıraya sürükledi. Yabancı adama sokuldu ve kulağına fısıldadı. ''Söyleyin bakalım, neden dünyayı görmeye çıktınız ve ne görüyorsunuz?'' Adam cevap verdi. ''Ben büyük arzular ve küçük imkanlarla doğdum. Keşke bir alık doğsaymışım. Kör olmak hiç şüphesiz daha iyi olurdu.'' Ardından sonsuz acılar sürükleyen bir anlık zevk bizi dünyaya getirir. Hayatımın ve bizimle eğlenen hadiselerin manasını anlamaya gayret ede ede hayatı yaratanın bir beyinsizden başka olamayacağı kanaatine vardım. Yeryüzünü, yer altını ve suları bir sürü aciz mahluklarla doldurmuş olmasını yine affedebilirim. Gücü çok olanın patavatsızlıkları da çok olur. Ama bu mahlukları yaratılışlarına hiç uymayan bir ömür sürmek zorunda bırakması, işte hoş görülmeyecek olan budur. Onun da yaptığı başka bir şey değil. Balıkları yeryüzüne attı ve onlara, ''Ağaçlara tırmanıp yiyeceğinizi bulun,'' dedi. Kuşlara emir verdi. ''Siz denizlerin dibinde yaşayacaksınız.'' Babam Sulina'da kayıkçıydı. Anam, 8 çocuğunu büyütmek için canını çıkarıyordu. Bunların 7'si birer ahmaktı. Aklı başında olarak içlerinde bir ben vardım. Evet ben. Bunu ispat etmek güç değildir. Kardeşlerim bugün ana ve babalarının daima yapmış oldukları şeyi yapmakla meşguldürler. Aç kalmak korkusuyla çalışırlar. Ölmek korkusuyla yiyip içerler. Akıllarına öyle estiği için dövüşür ve ürerler. Bu 7 ahmağın ikisi zengin oldu. Hayat tarzlarından başka değişen bir tarafları olmadı. Artık yaya yürümezler ve kiliseye muntazaman devam ederek bütün dini ayin esnasında uyuklar, ancak kilise hademesi kulakları dibinde, ''Kilise için, yağ için, mum için'' diye bağırdığı zaman uyanırlar. O zaman Tanrı'yı hatırlar ve iki metelikle gönlünü ederek mahallenin nazarında itibarlarını artırırlar. Ama ihtiyar, yoksul ana ve babaları soğuktan ve açlıktan ölecekmiş, ne umurlarında? Böyle şeylerden bahsederken kardeşlerim ve mahallelisi, ''Ne yapalım, Tanrı böyle yazmış'' derler. Ben başka türlü yaşamak istedim. 10 yaşındayken mektepten ayrıldım. Bir bakkala çırak girdim. Ekmek ve ançüvez çalarak geceleri eve taşırdım. Ançüvezlerim para etmedi. Zavallı ihtiyarlar öldüler. Ben de yalnız kaldım. Şimdi 13 yaşındayım. Etrafımda bir sürü kardeşler. Hepsi de abilerimle aynı mayadan insanlardı. İster zengin olsunlar, ister fakir. Hep aynı hesap. Bir adam servet sahibi olmuş veya olmamış. Yeryüzünde ne değişiklik yapar, yalnız yaya ve arabayla gittiğine, Tanrı için sadaka isteyen kilise hademesine cevap veriş tarzına göre haklarında mahallenin hükümleri değişir, işte o kadar. Bu Tanrı'nın eserinin kaç para ettiğini ilk defa o zaman anladım ve gönlüm bulandı. Bakkal dükkanını da, onun ançüvez fıçılarını da şeytana havale ettim. Limanda bir serserilik hayatına başladım. O zamanlar daha limanların bir ruhu vardı. Sürüyle serseri köpekleri ve çocukları beslerdi. Köpeklerle çocuklar aynı gezginci mutfakların etrafında dolanır, insanlardan aynı sofra artıklarını, aynı tekmeleri yer, ısınmak ve dostluğu ilerletmek için geceleri aynı barınaklarda yatardık. Bazen sırtımı güneşe vererek yazılarını hecelediğim bir gazete parçası, bir kopmuş kitap yaprağı mavallar olurdu. Mesela bir gün rüzgarın sürüklediği bu yapraklardan birinde şunları okudum. Memleketimin yurttaşları kanun nazarında eşittirler. Aynı haklara ve vazifelere sahiptirler. Henüz 15'ime basmamıştım ve dudaklarım o zamandan gülmeyi unutmuştu. Ama bu yalanı okuyunca makaraları koyverdim. O zaman bir romorkör kaptanı bana yaklaştı ve kendi kendime ne diye güldüğümü sordu. Ona kağıdı uzattım. Bunda gülünecek ne var? Gülünecek şey değil mi Bay Kaptan? Babamla anamı hatırladım. Kanun nazarında eşitmişler, aynı haklara sahipmişler. Ama sanır mısınız ki bu haklar onları vazifelerini yaparken açlıktan ölmekten kurtarabilirdi? İşte onun için bana öyle geliyor ki bu satırları yazan beyinsizin biridir. Fakat yeryüzünde insan yalnız beyinsizlere rastlamaz. Romorkörün kaptanı bir insandı. Beni içinde yaşadığım o liman süprüntülüğünden çıkardı, bana gemisinde insanca bir vazife verdi ve insanlık icabı olan zaaf anlarında bir dost alakası gösterdi. İlk günü bana dedi ki, ''Çocuğum, sana bir defaya mahsus olmak üzere bir hayat dersi vereceğim. Bunu hiçbir zaman aklından çıkarma. İyi bil ki dünya daha fazla değil, 3 bölüye ayrılır. Soğan kokan bir bıçakla ekmek kesilmeyeceğini kendiliğinden bilen insanlar vardır. Sonra bir takımları vardır ki bunu düşünmezler. Fakat başkalarından görerek öğrenirler. Bir de bundan haberdar olmayan, görerek öğrenmeyen ve leş gibi soğan kokan bıçakla ekmek kesip yiyen veya yedirenler vardır. Dünya yüzünde adalet olsaydı bunlardan birincilerin emretmeleri, ikincilerin bu emirleri yerine getirmeleri, sonuncuların da boyun eğmeleri gerekirdi. Bu suretle dünya mükemmelliğe yaklaşmış olurdu. Halbuki hal böyle olmaktan çok uzaktır. Çünkü hayatta mantıktan eser yok. Ne çıkar? Sen selamete ermek için birinciler gibi ol. Yahut ikinciler gibi hareket etmeye çalış. İşte sana vereceğim nasihat bundan ibaret. Başka bir şey söylemedi. Ve Sulina ile Turnusever'in arasındaki bütün Tuna limanları arasında mekik dokuduğumuz 6 sene zarfında hayatım çalışmakla ve insanca yaşamakla geçti. Bir nehir romorköründe vazife görenlerin bilmesi gerekli makine, ocak, tekne, boyama gibi işlerin hepsini öğrendim. Ama yalnız dümene bayılıyordum. Büyük nehirler, büyük ruhlar gibidir. Dipleri hiçbir zaman aynı halde kalmaz. İşte hakiki gemicilerin asıl zevki de budur. Çünkü hayattan anlayan biri için emin bir yol kadar hazin bir şey yoktur. Dümen başına geçebilmek için hayli beklemem icap etti. Beni sevmekle beraber kaptan iyiliği kahve kaşığıyla dağıtanlardandı. Ölçüsüz iyilik, derdi, hodbinlikten daha zararlıdır. Birine ebediyen size güvenebileceği hissini vermek ona iyilik etmek değildir. Bununla beraber beni teşvikten bir an bile geri durmuyordu ve dümene layık olduğuma kanaat getirdiği gün bana onu emanet etti. Yani demek istiyorum ki, paltosunu alıp çıktı gitti. Dostum, şimdi sabır, bu romörkörün adıydı, sana emanet. Hoşuna gittiği müddetçe kaptanlık et. Günün birinde dünyayı dolaşmak arzusuna kapılırsan gidebilirsin. Sen bir kürek mahkumu olmaya namzetsin. Senin gayretin ve benim hayırseverliğim seni cemiyete faydalı bir adam yaptı. Bir diploman eksik. Bunu elde etmek için de sana karşı mızıkçılık etmeyecek bir mümeyyiz bulmam lazım. Onu bulacağını ümit edelim. O mümeyyizi bulamadım. Hatta pek de aramadım bile. Kaptanımın beklenmedik ölümü ve askerlik hizmeti üst üste gelerek bana insanın daima kaderine döndüğünü ispat etti. Kader, bizim kendi yüreğimizden başka bir şey değildir. İnsan ne olacaksa o olur. Yüreğiniz ve imkanlarınız zayıfsa, size yüreğini ve imkanlarını verecek kudretli adamı nereden bulacaksınız? Romorkörün kaptanı ölümüne kadar bana kendi yüreğini ve imkanlarını vermek lütfunda bulundu. Bu suretle, 6 sene müddetle kaderime karşı gidebildim. Bu tatlı bir hayattı. Fakat bir rüyadan başka bir şey değildi. Çünkü soğan kokan bıçakla ekmek kesilmeyeceğini kendiliğinden bilmek beyhudedir. Kaptan derdi ki, yeryüzünde adalet mevcut olması için emredebilmek de lazımdır. Bu elimden gelmediği için her zamanki adam, yani emirlere boyun eğen oldum. 3 senelik askerlik hizmetim sonrasında boyun eğdim ve yakayı zararsız kurtardım. Sonra şeytan beni dürttü. Partenon gibi ideali bir başka lokanta olan rastgele bir kadına kalbimi verdim. Öyle bir kadın ki, düşmen daha baş döndürücü olsun diye seni en yüksek doruklara çıkarır. Kabahat onda değildi, bende de hiç. Tek kabahatim düşmek oldu. Mert bir adamın 6 senede meydana getirdiği ne varsa hepsi ve bilhassa insan hayatının birinci dayanağı olan çalışma hevesi birkaç ay içinde yıkılıp gitti. Size kimseye itimat göstermezken çalışmak neye yarar? Bu, bir telgraf direğinden aşağı olmak demektir. Telgraf direği, kendisine itimadı olan teli taşır ve bununla övünür. Ama siz? Bir telgraf direği kadar bile olamadığınız için siz de gidip, artık çocuk olamadığınızdan, köpeklerin bile sizden korundukları suline süpüntülüğünde kaderinize kavuşun. Yahut da gidin bir şeker fabrikasına odacı yazılın ve orada her zamanki gibi ahmak ve zengin olan, her zamanki gibi sünepe fakat emirler veren kardeşinizin kirli kafasını sipariş gişesine uzatarak sıkılgan bir tavırla mırıldandığını görün. Bayım, biraz şeker istiyorum. Babalık, der memur. Burada şekeri kiloyla değil, vagonla satarlar. Pekala, bana 3 vagon gönderin. Ben Sulina'nın toptancı bakkaliye mağazası sahibi falancayım. Yakışıklı memur sigarasını atar ve soğan kokan sünepe adamın karşısında esas vaziyeti alır. Siz de tası tarağı toplar, başınızı alır gidersiniz. Şüphesiz oraya kalbinizi de beraber götürürsünüz. Ben de daha fazlasını bulacağımı umarak intihap ettiğim o biçare pire limanına öyle gittim. Tabiatıyla bu işten de memnun kalmadım. Yunanistan'ın kaptanları bol fakat buğdayı kıttır. Pire rıhtımlarında gemisiz kaptanlar bir isli ringa balığı kemirir ve bir kayığın kumandasıyla yetinirler. Ama gene de mertlik satıp kimsenin kulak asmadığı hayali maceralar anlatmaktan geri durmazlar. Ben onları dinledim ve gördüm ki insan ruhunu kaplayan bütün sefaletler içinde en acı olanı faciaya gülünçlük karışmasıdır. Gülünçlük, yıldırımın parçaladığı ağacın köklerinde bitmeye devam eden zehirli bir mantardır. Pire limanında aç ve kılıksız adam biçareliğini unutur, kendisine efsaneler yaratır ve hayalle yaşar. İşte size bir amiral gibi böbürlenen gemi kaptanı Kir Dimitropoulos'un muntazaman öğle yemeklerini yediği derli toplu bir lokanta. Bütün işsizler oraya koşarlar. Yemek yemeye güçleri yetmediğinden bir kadeh ısmarlarlar. Fakat o da gelmekte gecikir. Çok kere de hiç gelmez. Çünkü dükkan sahibi bu ehemmiyetsiz parayı bile verebileceklerinden şüphe eder. Bu onların umurunda değildir. Çok kös dinlemiş insanlardır. Kir Dimitropoulos'a bir şey söylemeye can atarak etrafını alırlar. Gemiciliğin güçlüklerini birer birer sayarlar. Hiç vaki olmamış yiğitlik maceraları icat ve bunları dal kabukluğunu ettikleri adama izafe ederler. Ve o kuzu kızartmasını yutarken onlar da salyalarını yutarlar. Bazen biçare adamlar yalnız kaldıklarını fark ederler. O zaman hemen işsiz güçsüz kaptanların kahvesine koşarlar ve orada hep bir ağızdan konuşup pek güzel anlaşırlar. Çünkü burada kuzu kızartması bile yoktur. Bunlar içli insanlardır. Arzuları geniş, imkanları dar kimseler. Fakat yeryüzünde içli olmayanlar da vardır. Cırlak böceğinin yanı başında dala sarılmış zehirli yılan durur. Nisan ayında bir ikindi vakti aç karnına limanda dolaşırken bir adam bana yaklaştı. ''Çalışmak ister misin?'' ''Evet.'' ''İsterim.'' ''Ne işi?'' ''Sünger avcılığı. Suriye sahillerinde, İskenderun yakınlarında.'' ''Düşünüyorum. Neden ille Suriye sahillerinde?'' Bunu kendisine soruyorum. Bana cevap veriyor. Çünkü adalar denizinde avcılar pek kalabalıktır. Orada beyhude vakit kaybetmiş oluruz. Kaç para veriyorsunuz? Gözlerimin içine bakıyor. Bir zehirli iğne gibi aylığı söylüyor ve ilave ediyor. 3 aylık av mevsimi için tamamı peşin ödenir. Ağzım açık kalıyor. İşsizlerin kum gibi kaynaştığı bir memleket için verilen para pek fazlaydı. Adamın yüzünü tetkik ediyorum. Deniz rüzgarlarının çatlattığı muşambanın altında sakin, alelade bir adamdı. Ama zehirli yılanın da başı ötekilerden pek farklı değildir. Kobra ancak kuyruğuna bastığınız zaman kızar ve doğrulur. İnsanlarsa sizi ısırmak için bunu beklemezler. Güzel, büyük ve doğru olan şeye doğuştan küsmüşlerdir. Beni tutan adamın bu cömertliğini, sünger avcılığının maden ocağından kömür çıkartmaktan daha güç oluşuna verdim. Bizim memlekette dedikleri gibi ayıyı ininden uğratan açlığı hesaba katsanız bile sirkeyle sinek tutulmaz. Pire de açlık kopuğu meyhaneden dışarı uğratır ve güneşin altına serer. Onlar gibi güneşle, hayali maceralarla ve bir ah topot koluyla karnımı doyuramadığımdan yabancının teklifini kabul ettim. Bunu kabul etmeme açlık kadar kudretli bir düşman yardım etti. Bu, başka memleketleri tanımak için duyduğum arzu, daha iyi şartlar içinde yaşayabileceğini mümkün sandığı anda her içli serseriyi mahmuzlayan o zaaftı. Bu, pirenin baldırı çıplaklarına, birçok sefer ve birçok yerde bir gemiye kumanda ettiklerini, silahlı maceralara karıştıklarını sandıran aynı kuruntunun eseridir. Suriye. Büyülü söz. Bütün büyülü sözler pahalıya mal olur. Her yerde para dağıtan ve bir yılan gibi susan bizim patronun yanında 3 aylık zindanım için gerekli şeyleri tedarike çıktım. Ne de olsa sevinmiyor değildim. Beni öldürecek değiller ya, diyordum. O da biraz neşelendi. Hele rıhtıma yakın bir yerde demirli olan gemiye götürmek üzere bizi kayıya doldurdukları zaman, hani keyfime diyecek yoktu. Gemide patronun neşesi kaçmadı. Ama ben neşemi kaybettim. Korsanın kurmay heyetini teşkil eden 10 kadar asık suratlı kaba herifi görünce, Suriye'nin hayal evimde süslediğinden daha az büyülü olacağını sezer gibi oldum. Çok geçmeden hakikatle yüz yüze geliş bana dünyanın kaç köşe olduğunu anlattı. Gerçi bu 10 haydutla efendileri kendilerinden şüphe ettirecek bir şey yapmıyorlardı. Dürüst hareket ediyorlardı. Ama gene de onların izbandut yapıları ve hayvanımsı suratlarıyla güvertede dolaştıklarını, az konuşup rumuzla anlaştıklarını ve sinsi bir tavırla gülümsediklerini gördükçe vicdanlarının esnekliğinden şüphem kalmadı. Bu köhne teknede benim gibi daha 5 baldırı çıplak vardı. 2 Rum, 2 genç Ermeni ve 1 Senegalli. Bir peksimet gebeleyebildiklerine memnun olan Rumlar kayığın kumandasını üzerlerine almışlardı ve takip edilecek yol hakkında çekişiyorlardı. İçine muhakkak surette düşmüş olduğumuz tuzağı fark eden yoktu. Ondan sonraki günler içinde daha 4 serseri bu beklenmedik nimetin kemendine düştü ve gemiye getirildi. Bunlar 2 İtalyanla 2 yeni Rum'du. Geminin istikameti hakkında açılan manasız münakaşaya yüksek bilgileriyle hemen karıştılar ve beklenmedik kaptanların sayısı bir hamlede 4'e çıktı. İtalyanlar bir defa karınları doyunca more oyununa kendilerini kaptırdılar. Artık aynı kadere bağlı 10 mahpustuk ama ben yalnız kaldım. Tayfalar bu suretle tamam olunca ertesi günü, akşama doğru güvertede madeni bir ses işitildi. Haydi, demir al! Bu bir hayal gecesinde çakan hakikat şimşeği oldu. Oyunlar, kahkahalar, yarenlikler bir hamlede kesiliverdi. 10 kişi olan bizlerin karşısında dövüşe hazır vaziyette 11 adam duruyordu. Bizim ellerimiz boştu. Onlarsa haberimiz olsun diye tabancalarını bellerine görünecek şekilde asmışlardı. Benim kendi hesabıma bundan haberim vardı ve işin o raddeye gelmesine meydan vermedim. İlk önce ben ayağa kalktım. Fakat geç anlayışlı olan öteki biçareler hala hayretten kendilerini alamıyorlardı. Sihirlerin birdenbire bozulduğunu görüp geminin açılmasına o kadar istemeye çalıştılar ki, kıçlarına savrulan birer tekme, küçük topluluğumuzun mahiyeti hakkında gemide hala kalmış olan yanlış anlamayı da açıkça kesip attı. O zaman bilmem hangi arkadaşın sesi kulağıma fısıldayarak sordu. Senin de resmi mukabelen yok mu? Mukabele mi? Bizim gibi süprüntülükten toplanmış adamlarla mukabele yapmazlar. Biz uzaklaşırken limanı tehditlerle dolu bir gece kaplıyordu. Bizim tekne sinsi bir yılan gibi hissettirmeden süzülürken en uzakta, ufukta, batan günün son ışıkları yeryüzünün yaralanmış kalbini bir kan dalgasıyla örtüyordu. Günlerce ve gecelerce gökle deniz arasında yüzdük. Her türlüsüne rastladık. Kırlangıçlar gibi süzülmemizi temin eden müsait rüzgarlar, Çok gerilememek için zorlu bir gayret harcanılmasını gerektiren ters rüzgarlar, bizi bir şamandıraya çeviren durgunluk anları. Tanrı bilir ya, doğrusu tatlı bir iç hazzıyla dolu anlarım olmadı değil. Bu anlarda tam bir köle hayatı yaşadığım halde, ruhumda hayata karşı bir minnet duygusunun kabardığını duyardım. Bu hal, işte o durgunluk sıralarında, zorba amirlerimizin aciz içinde kıvrandıkları zamanlara rastlardı. Ama bu pek seyrek olurdu. Çünkü köleliğini bilen adamın içinde minnet duygusunun uyanması için bir mucize lazımdır. Bedenlerimizi harap edip ruhlarımızı çiğnemekte, deniz, gök ve insanların el birliği ettiği sıralardaysa köleliğimizden fazlasıyla haberdar bulunuyorduk. İşte her günkü hayatımız böyle geçiyordu. Bazen o kadar bitkin hale geliyorduk ki yemekten bile iğrenirdik. Zaten sıcak yemeğin yalnız kokusu bize kadar geliyordu. Öylesine yalnız bizim zorbalar yiyordu. Biz peksimet ve konservelerle geçiniyor, arada bir taze balık çorbası içiyorduk. Pire'deki miskinlerin miskin olmakta ne kadar hakları bulunduğunu o zaman anladım. Çalışsınlar çalışmasınlar, paylarına düşecek bir isli ringadan başka bir şey olmayacağını biliyorlardı. Kölelik arkadaşlarımdan biri bir gün bu gerçeği doğrulayarak bana aşağıdaki hikayeyi anlattı. İplerden harap olmuş ellerine bakarak dedi ki, ''Bilirsin, iki köpek rastlaştı mı, birbirinin önce burunlarını, sonra da arka taraflarını koklamak adetleridir. Bu medeni hallerini anlamak için başvurdukları bir usuldür.'' İşte günün birinde aç ve uyuz bir sokak köpeği, semiz ve temiz bir süs köpeğine rastlar. Hudut nizamlarına uygun olarak iki yabancı birbirlerinin burunlarını muayeneden geçirdikten sonra hem cinslerinin takım taklavatını yoklamaya koyulurlar. Süs köpeği hemen iğrenerek geriler. Sokak köpeği sorar. Ne o? Hoşuna gitmedin mi? Öteki kızar. Tüh, ardın ne çirkin ve pis. Uyuz cevap verir. Hakkım var dostum. Ama de bana bakayım. Önümde iyi ve temiz olan nem var ki, ardın güzel ve hoş olsun. Senin gibi dolgun kemiklerin mi var? Sıcak bir yatağın mı? Bir okşayanın mı? Hasta olunca kimseden yardım bekleyebilir miyim? Ön tarafımda bütün bunlardan hiçbiri olmayınca nasıl istersin ki ardın parlak olsun? İnsan uyuzları da neden parlak olsunlar? Ve neden pantolonlarının yırtıklarından utansınlar? Utanç bir çiçektir ki haysiyet adı verilen toprakta yetişir. Haysiyetse ancak bulunabileceği yerde bulunur. İnsan uyuzunun irapta mahalli mi vardır? Bugün sünger avının nasıl yapıldığını bilmem ama, 20 yıl önce denizden sökülen her süngerde avcısının kanından bir damla bulunurdu. Lübnan dağlarının göründüğü günün sabahı, bizi neler beklediğinden habersiz, göğü, toprağı ve bizi ağırlayan martıları sevinç haykırışlarıyla selamladık. Efendilerimiz içlerinde sakladıkları iblisi selamladılar ve sessizce halatlarla bıçakları hazırladılar. Akdeniz'in bu taraflarında geniş sahalarda denizin dibi su yüzüne 15 hatta 10 metreye kadar yükselir. Burası süngerce en zengin yerlerden biridir. Bu ıssız körfezlerde balıkçı kayıklarından başka bir şey görülmez. Burada denizin her kare metresi, yüzüne fırlayan bir hava kabarcığı görmüştür ki, sönerken içinden, suyun dibinde bir süngeri koparmak için çabalayan adamın göğsünden, beşeri insafsızlığa karşı kopmuş sessiz bir inilti çıkar. Birkaç ay sonra, bu sünger de şu yeryüzündeki pisliklerin bir katresini temizlemeye gayret edecektir. Adamla süngerin çektikleri zahmet boşunadır. Çünkü bakınız, sancak ve iskele taraflarına dizilmiş 10 cellat halatı ve bir adamın hayatını ellerinde tutmaktadırlar. Anadan doğma çıplak olan yüzücülerin elinde kısa ve çok keskin bir bıçak vardır. İp koltuklar altından geçer. Adam sırtında içindeki acılardan çok daha hafif Fakat günahlarından çok daha ağır safra taşır. İşte o kadar. Av yeri seçildikten ve gemi demir attıktan sonra kaptan İskandil'e başlayarak bağırır. 12 metre, 8, 13, 11, 9. Onun arkasında ve her aykırışında bir köle emre amade durur. Göğsünüzü havayla güzelce şişirir ve bir anda suyun dibini boylarsınız. Burada açık gözlerle bir iğnenin inişini ve nereye konduğunu görebilirsiniz. Denizin dibi her boyda süngerlerle döşelidir. Adam en büyüğünü avuçlar ve kesmek ister. Ama sünger, bütün mahluklar gibi canını vermek istemez, kendini korur. Korunma silahı içini dolduran ve civa gibi avuçtan kaymasını temin eden yapışkan sıvıdır. Kökü de kayaya sımsıkı tutunur. Sünger avının en acıklı tarafı budur. Göğsünüze doldurduğunuz hava çabucak tükenir, yürek çatlarcasına vurur, kulaklar uğuldar, gözlere ölümden önceki perde inmeye başlar. O zaman sizi ne beklediğini düşünemeden, havadan başka bir şey düşünemeden, süngerli veya süngersiz işaret ipini çekmek zorunda kalırsınız. Hava, hayatın o büyük hazinesidir ki, insan hala yakalamaya muvaffak olamamıştır. Gemiye çıktığınızda, talihiniz güzel bir sünger çıkarmanıza yardım ettiyse, bir iki dakika dinlenmenize müsaade ederler ve bu dakikalar size sevilen bir kadının okşayışı kadar tatlı gelir. Getirdiğiniz sünger kötüyse veya eliniz boş döndüyseniz, çıplak kaburgalarınıza indirilen bir yumruk, sizi hayata ve yaratıcısına lanet ettirir. Canımızı yakan, yumruğun acısından ziyade duyduğumuz kin ve bıçağınızı zorba herifin karnına daldırmak arzusudur. Duydukları kine dayanamayarak, tehlikeyi unutup bıçağa sarılan bedbahtlar olmuştur. Bunlar bir dakika sonra, kalpleri bir kurşunla delinmiş olarak denizin dibini boylamışlardır. Bizim gemide, yalnız bir köle bu isyan anını hayatıyla ödemeye cüret etti. O bize örnek oldu. Fakat biz kendisini taklit etmedik. İnsan korkaktır. O hayata sarılmadığı zaman hayat ona sarılır. Hep bir hesap. Çünkü yaratışın gayesi yeryüzünü haysiyetli insanlarla değil, hayvanlarla doldurmak olmuştur. Biz, esir hayvanlar, dalgıçlık vazifemizi yerine getirmeye devam ettik. Süngerler çıkarmak ve biraz nefes almak, eli boş dönmek ve dayak yemek. Uzaklarda İskenderun, Mersin kıyıları bize bir adanmış ülke gibi görünüyordu. Orada insanlar miskinlik etmekte hür, açlıktan gebermekte hür, hasılı hürdürler. Bizi 3 ay için tutmuştular. Aynı fiyata 4 ay çalıştırdılar ki, fitil olup 1 hafta ayılmadılar. Hakikat kafalarına dank dediği zaman, başka bir nimetin kemendine düşmekten, Tanrı bilir, hangi yeni ava sürüklenmekten başka bir işe yaramaz hale gelmişlerdi. Ben onlar gibi yapmadım. Bir daha hiç kurnazlığın tuzağına düşemedim. Şurası da var ki, İrab'da mahalli olmayanlar arasında kaldım. Ama gökten düşen bir taş parçası, yeryüzünde bir mısır tanesini veya İrab'da mahalli olan bir adamı ezmiş. Tanrı'nın nesine gerek? Son.